बिटिया की सुना दी है। बच्चा वह आज भी चांद को चंदा मामा कहता है, जिस देश में गंगा रहता है, जिस देश में गंगा रहता है। भाभी कंगन खनकाती है और माँ लोरियां गाती है, मध्यम मध्यम सी पवन चले कोयलिया गीत सुनाती है। बच्चा वह आज भी चांद को चंदा मामा कहता है, जिस देश में गंगा रहता है, जिस देश में गंगा रहता है। पनघट पनघट का पानी भरे गगरिया कोई दीवानी, ठंडी ठंडी पुरवाई में मीठी मीठी खुशबू, मत पूछो उस खुशबू में होता है कैसा जादू। जादू ऐसा होता है कि हर कोई झूमता रहता है, जिस देश में कर गांव की ममता, शहर में आया मैं छोकी रमता। दिल में बसा कर गांव की ममता, शहर में आया मैं छोकी रमता। सुख दुख सारे मान कर और उनको अपना कर, बन जाता है सुंदर। पल पल सच्चे रिश्तों का वह प्यार बरसता रहता है, जिस देश में गंगा रहता है, जिस देश में गंगा रहता है। भाभी कंगन खनकाती है और माँ लोरियां गाती है, मध्यम मध्यम सी पवन चले कोयलिया गीत सुनाती। बच्चा वह आज भी चांद को चंदा मामा कहता है, जिस देश में गंगा रहता है, जिस देश में गंगा रहता है।